lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zakończyła się ewakuacja ponad 1500 mieszkańców bloków na warszawskim Brudnie. 440 przypadków zakażenia koronawirusem, 7 osób zmarło, to nowe dane resortu zdrowia. W serwisie też Lublin, gdzie trwają uroczystości 40. rocznicy Lipca 80. Przed sierpniem był lipiec, a przed Gdańskiem i Szczecinem Lublin i Świdnik. Przed południem zakończyła się ewakuacja mieszkańców bloków na Brudnie w związku ze znalezieniem niewybuchu. Do akcji wkroczyli saperzy, mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka warszawskiego ratusza. Tych informacji, co ja teraz dostałam, to ewakuacja się zakończyła i mają przystąpić właśnie do wyjmowania tego pocisku. Ewakuacja około 1500 mieszkańców bloków przy ulicy Rębielińskiej, Suwalskiej, Kondratowicza trwała od rana. Dwumetrowej długości niewybuch ważący ćwierć tony znaleziono wczoraj na budowie drugiej linii metra przy ulicy Bazyliańskiej. O 443 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce oraz 7 kolejnych zgonach poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj wyzdrowiały 334 osoby. Od kilku dni utrzymuje się wysoka liczba przypadków zakażeń. Wczoraj było ich aż 584. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut uważa, że decydujący wpływ na wzrost dziennej liczby zachorowań miało rozluźnienie dyscypliny społecznej i nieegzekwowanie obostrzeń sanitarnych. Stworzyliśmy wrażenie, jakby wirusa nie było, mówił w Polskim Radiu 24 doradca głównego inspektora sanitarnego. Tu muszę powiedzieć rzecz przykrą. Prawo jest wprowadzone, rozporządzenia są po to, żeby ich przestrzegać. Mimo że część z nich obowiązuje, nie są przestrzegane. Przy, powiedzmy sobie, wręcz akceptacji środowiska. Bardzo nieliczne są przypadki, kiedy wyciągane są konsekwencje w stosunku do osób, które jakby nie było, narażają inne na utratę zdrowia i życia. Profesor Gut uważa, że powrócenie do rygorystycznego przestrzegania obostrzeń sanitarnych powinno znacząco pomóc w walce z epidemią koronawirusa. Po wczorajszym największym od prawie 4 miesięcy dobowym wzroście zakażeń koronawirusem dziś w Korei Południowej stwierdzono 58 przypadków COVID-19. Pomimo stosunkowo małej liczby zakażeń władze Seulu ogłosiły, że do końca lata zamknięte będą baseny położone wzdłuż rzeki Han, która przepływa przez miasto. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Wczoraj Korea Południowa odnotowała 113 przypadków koronawirusa, najwięcej od początku kwietnia. Miało to jednak związek z powrotem z Iraku grupy południowo-koreańskich robotników oraz wykryciem ogniska patogenu na jednym z rosyjskich statków. Większość przypadków koronawirusa w Korei Południowej w ostatnich dniach wykrywa się u osób przybywających z zagranicy. Władze południowo-koreańskiej stolicy ogłosiły decyzję o zamknięciu do końca wakacji basenów położonych wzdłuż przepływającej przez Seul rzeki Han. Zdaniem włodarzy stolicy na basenach trudno było utrzymać restrykcje epidemiczne. Seul zaś jest jednym z południowo-koreańskich miast, gdzie wciąż wykrywane są nowe przypadki zachorowań na COVID-19. W liczącym ponad 51 milionów mieszkańców państwie do tej pory wykryto 14 150 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 298 osób zmarło. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Trwają główne uroczystości 40. rocznicy lubelskiego Lipca 80. Rozpoczęła je msza w lubelskiej archikatedrze. Solidarność to wielki ruch społeczny, który otworzył nowy rozdział historii w Polsce i Europie, mówił metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Do tej historii weszło podpisanie 40 lat temu porozumień sierpniowych, najpierw w Szczecinie, a potem w Gdańsku. Gromadzimy się dzisiaj w Lublinie, aby przypomnieć, że przed sierpniem był lipiec, a przed Gdańskiem i Szczecinem Lublin i Świdnik. Protesty, określane później jako lubelski lipiec, rozpoczął 8 lipca 1980 roku strajk w PZL Świdnik. 3 dni później załoga podpisała z dyrekcją pierwsze porozumienie. Na koniec zaproszenie w Bieszczady. Pogoda zachęca do wędrówek. Szlaki nie są śliskie, jest bezpiecznie. Wczoraj przeszła burza, ale taka króciutka. Coś tam polało, natomiast ta woda spłynęła w wyższych partiach. Szlaki są osuszone przez wiatr, przez słońce, także ogólnie warunki do uprawiania turystyki są dobre. Mówił ratownik GoPro w Sanoku Arkadiusz Kawalec. Ratownicy zachęcają, by wychodząc w góry, na wszelki wypadek zainstalować aplikację Ratunek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Podczas wyprawy na Vanuatu poleciałam małym samolocikiem na najdzikszą wyspę Malekula i tam przez 2 dni wędrowałam przez dżunglę z potomkami kanibali, którzy byli moimi przewodnikami. Relacja filmowa z tej wyprawy jest na stronie polskieradio.pl/trójka i na Facebooku Blondynka w Trójce, a za chwilę otworzę drugą siłownię umysłową. Beata.Pawlikowska@polskieradio.pl. To jest adres do wysyłania odpowiedzi. Najszybsze osoby dostają książki w prezencie. I teraz otwieram drugą siłownię umysłową, w której główną bohaterką będzie flaga Vanuatu. Znaczy nie cała flaga, tylko pewne zwierzę, które częściowo na tej fladze jest zamieszczone. I w ogóle flaga Vanuatu jest bardzo ładna. Na górze jest czerwony pas. Na dole jest zielony pas. One są rozdzielone wąskimi, czarnymi i złotymi paskami. I jeszcze po lewej stronie jest czarny trójkąt. I na tym czarnym trójkącie są umieszczone 2 symbole. Liście drzewa Namele oraz zakręcony kieł dzikiej świni. I tego ostatniego właśnie będzie dotyczyło moje pytanie, dlatego że świnie są bardzo ważne i bardzo szanowane na Vanuatu. Jak państwo myślą, czego są symbolem? Mądrości? Dobroci, czy może bogactwa? Beata.Pawlikowska@polskieradio.pl. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty.

wyrwane liście na mele na ścieżce, to oznacza zakaz wstępu. A jeżeli ktoś na przykład przyczepi liście na mele na drzewie, to znaczy, że nie wolno z tego drzewa zrywać owoców. Więc te skrzyżowane liście na mele na fladze mogą oznaczać z jednej strony, że jesteśmy pokojowo nastawieni do innych krajów, ale z drugiej strony jesteśmy niepodlegli, samodzielni i bardzo cenimy naszą wolność. I te dwa skrzyżowane liście na mele na fladze Vanuatu znajdują się w takim złotym kształcie, który trochę przypomina zagiętą falę, a jest w rzeczywistości mocno skręconym kłem dzikiej świni. Dlatego, że świnie są najważniejszym zwierzęciem na Vanuatu, najbardziej szanowanym i najbardziej niezwykłym. Także dlatego, że kilka tysięcy lat temu przypłynęły na wyspy razem z pierwszymi osadnikami i także dlatego, że na Vanuatu, to może Państwa zaskoczyć, żyją świnie, które są jednocześnie samcami i samicami. Czyli pan świnia ma zarówno cechy żeńskie, jak i męskie i odwrotnie. Więc świnie są na Vanuatu symbolem bogactwa, zamożności i dobrobytu. I dlatego właśnie kieł świni znajduje się na fladze Vanuatu i znajduje się też w godle Vanuatu. A skoro jest w godle, to jest też na banknotach i na monetach. I to można zobaczyć na zdjęciach na stronie polskieradio.pl/trójka oraz Facebook Blondynka w Trójce.

dark chemistry. By and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktails and moonlit nights. That dreamy look in your eye, give me a tropical contact high. Way down in Cocoa. Przez dwa dni wędrowałam przez dżunglę na wyspie Malekula w Vanuatu i film z tej wyprawy jest na stronie polskieradio.pl/trójka i na Facebooku Blondynka w Trójce. I jest tam też jeszcze jeden film, który pokazuje, co dzieje się z człowiekiem po wypiciu czarki rytualnego napoju, który nazywa się kawa. Kawa pisane przez V, więc to jest kawa, która nie ma nic wspólnego ze zwykłą kawą. Kawa ta przez V po polsku nazywa się pieprz metystynowy i jest znany nie tylko na Vanuatu, jest też znany na innych wyspach Pacyfiku. I kiedy byłam na Fidżi, to widziałam, że ludzie często kupują tam proszek takiego ziemistego koloru i z tego proszku przyrządzają napój, który jest podawany każdemu gościowi na przywitanie. Taka tradycja. Można powiedzieć, że to jest napój przyjaźni i raczej nie wolno odmówić, tylko właśnie trzeba przyjąć tę czarkę z rąk gospodarza i wypić do dna. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że kawa ma działanie psychoaktywne i powoduje rozluźnienie, taki dobry nastrój, spowolnienie wszystkich funkcji organizmu, co w sumie ma sens, czyli podaje się czarkę tego napoju każdej nowej osobie, która przychodzi do domu albo do wioski i po wypiciu gość staje się miły, spokojny, zrelaksowany, zadowolony. No i na Fidżi właśnie powiedziano mi, że tutaj, czyli na Fidżi, kawa jest dosyć słaba, dlatego że robi się ją z proszku, a nie bezpośrednio z rośliny i że najmocniejsza kawa jest na Vanuatu. No i pewnego dnia wędruję przez dżunglę na Vanuatu i docieramy do osady. I moi przewodnicy w pośpiechu gdzieś znikają, zostaję sama i po pewnym czasie słyszę takie dziwne odgłosy i poszłam w stronę tych odgłosów i widzę czterech mężczyzn, którzy w maszynce coś mielą. Podeszłam bliżej i mój przewodnik spojrzał na mnie i myślę, że chyba w tym samym momencie pomyśleliśmy o tym samym, a mianowicie o tym, że ja jestem nowa w tej wiosce. Przybywam jako gość. I to oznacza, że powinnam zostać poczęstowana tym rytualnym, trochę magicznym napojem. I to właśnie robili mężczyźni. Przynieśli ze sobą gałęzie kawy, zmielili je chyba dwa razy, potem wypłukali w deszczówce, odsączyli w ścierce i właśnie kończyli przygotowywać taki ziemisty, brązowy napój, który wyglądał trochę jak błoto wymieszane z wodą. No i po chwili jeden z nich zaczerpnął czarkę, napełnił ją do pełna, wyciągnął w moją stronę i powiedział: pij. I nie miałam wyboru, więc wiedziałam tylko, że muszę to zrobić, dlatego że tego wymaga dobre wychowanie, a poza tym byłam sama w wiosce, w środku dżungli, z dwoma przewodnikami, których spotkałam po raz pierwszy w życiu dwa dni wcześniej, więc właściwie nie miałam wyboru. Miałam tylko nadzieję, że mój żołądek się nie zbuntuje i że nie rozchoruje się od tego napoju, dlatego że trudno byłoby mi iść dalej przez dżunglę następnego dnia. Więc wzięłam tę czarkę i wypiłam do dna. Ten napój był tak odrobinę szczypiący w język, w smaku i już jak piłam, to czułam, że cierpną mi usta i poczułam, że cały świat zwalnia. Moje myśli zwalniają, ziemia się kręciła coraz wolniej, czas się zatrzymuje i nagle wszystko przestaje mieć znaczenie. Mówienie sprawiało mi pewną trudność i chodzenie i nie byłam pewna, czy uda mi się dojść do następnej chaty. I poczułam się bardzo dziwnie, tak jakbym była zawieszona ponad życiem, ponad światem, ponad sobą i udało mi się jeszcze wtedy nagrać kilka słów wrażeń na gorąco, tuż po wypiciu, a potem już tylko siedziałam bez myśli, taka lekka, oderwana od rzeczywistości, całkiem zadowolona, a potem poszłam spać i spałam jak dziecko aż do rana. I jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć relacje z mojego doświadczenia rytualnego napoju kawa na Vanuatu, to mam to na filmie. A film jest na stronie polskieradio.pl/trójka i na Facebooku Blondynka w Trójce. Silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, 'cause we'll never know it when we're all out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. In the blink of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regrets. Let's take our time to say what we want, use what we got before it's all gone. 'Cause no, czasem trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. Nie pytać dlaczego, ani nie szukać wymówek. I kiedy ktoś podaje ci czarkę magicznego napoju, który musisz wypić, żeby zostać jego przyjacielem, szczególnie jeżeli ten ktoś wywodzi się z rodziny kanibali, a tak właśnie było na Vanuatu, to nie ma wyjścia. Film jest na polskieradio.pl/trójka i na Facebooku Blondynka w Trójce. Tell me how you love me more, and how you think I'm sexy, babe. That you don't want nobody else, you don't want this guy, you don't want that guy. You wanna touch yourself when you see me. Tell me how you love my body, and how I make you feel, babe. You wanna roll with me, you wanna hold with me. You wanna stay warm and get out of the cold with me. I just love to hear you say it. It makes a man feel good, baby. Tell me you depend on me. I need to hear it. I'm lost without you. Can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? I'm lost without you. Can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? Baby, you're the perfect shape. Baby, you're the perfect weight. Treat me like my birthday. I want it this way, I want it that way. I want it. Tell me you don't want me to stop. Tell me it would break your heart that you love me and all my dirty. You wanna roll with me, you wanna hold with me. You wanna make vows and get Norwegian wood with me. I just love to hear you say it. It makes a man feel good, baby. I'm lost without you. Can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? I'm lost without you. Can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? You will tell me every morning. Ooh, all right, babe. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, darling. All right, right. I'm lost without you. Can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? I'm lost without you. Can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? Ooh, yeah. Oh, baby. Oh, darling. All right, right, baby. Oh, śpiewał Robin Thicke. I chciałam powiedzieć, że wcale, ale to wcale nie zachęcam Państwa do podróży na Vanuatu, bo niech to pozostanie jednym z najrzadziej odwiedzanych krajów na świecie. Wirtualnie można się tam przenieść na zdjęciach i w filmach, a ja przyznam, że marzę o tym, żeby tam wrócić i spędzić w dżungli na Vanuatu więcej czasu, dotrzeć jeszcze dalej niż udało mi się w tym roku. Jest tam taka trasa, która prowadzi wiele, wiele dni przez dżunglę, przez bardzo oddalone od cywilizacji, naszej cywilizacji wioski. I w ogóle zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać na Wyspy Pacyfiku i bardzo długo to odkładałam. I nawet kiedy miałam czas, to wolałam polecieć znowu do Ameryki Południowej, aż wreszcie postanowiłam to zrobić. I kilka lat temu poleciałam na Wyspę Wielkanocną, potem na Hawaje, w zeszłym roku poleciałam na Polinezję Francuską i w tym roku właśnie na Południowy Pacyfik, na Nową Zelandię, na Fidżi, na Vanuatu. I Jest coś bardzo magicznego w tym, że człowiek marzy o pewnych miejscach i marzy o nich bardziej niż o innych i jest w tych miejscach coś takiego, co go przyciąga i wabi. I z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to ma bardzo wielki sens. I ja zawsze, zawsze, odkąd byłam dzieckiem, chciałam pojechać do dżungli amazońskiej. I kiedy zaczęłam podróżować po dżungli, to odkryłam tam absolutnie najważniejsze rzeczy, to znaczy takie rzeczy, które życiowo uważam za najważniejsze. To, co właśnie odkryłam i zrozumiałam w Amazonii. A potem tak samo mocno ciągnęło mnie do Peru i do Meksyku. I znów odkryłam tam mądrość Tolteków i Inków, które łatwo dają się zastosować w naszym współczesnym świecie, nawet powiem więcej, idealnie pasują do naszego współczesnego świata. Więc myślę, że to niesamowite. Świat jest pełen tajemnic i niezwykłych mądrości, a my mamy przywilej, możemy go odkrywać. Told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Śpiewała Corinne Bailey Rae i już zbliża się 13. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Beata Pawlikowska. Dziękujemy bardzo. Życzę Państwu cudownej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're